світла, ніжно лискоче обличчя твоє. Ти посміхаєшся так непомітно, очі твої не побачать мене. Світла навколо згасає так швидко, я так не хочу забутись в пітьмі. З кожною миттю ти все холодніше, не відпускаю твоєї руки. Ніколи не побачиш цей останній захід сонця. Навколо тінь пустих думок і марних почуттів. Ніколи не пробачу, адже ти підеш сьогодні, залишивши мене із сонцем цим на самоті. Люди забуваються, що пахнуло квітами, почуття виривають із любовних листів. Штори вдягають, ховаючись під вікнами, проміння сонця не пускаючи в дім. Ти забула мене, а значить забула сльози мої. Я більше як шрам на душі. Це все світло для тебе, це все було серйозно. Я бажаю удачі і зникаю в пітьмі. Сонце вмирає уламками світла, ніжно лискоче обличчя твоє. Ти посміхаєшся так непомітно, очі твої не побачать мене. Світло навколо згасає так швидко, я так не хочу забути спітьмі. З кожною миттю ти все холодніше, не відпускаю твоєї руки.